एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाकीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के 16वें कंठिका तक कुछ विचार हो गया। आगे 17वें कंठिका आरंभ हो रहा है। 16वें कंठ में कहा था इदम्बई तन मधु दद्यंग आश्रवण अश्वभ्यंग उपासना। ये जो मधु विज्ञान है, मधु उपासना और मधुकारिता आत्मज्ञान भी है, दोनों है यहाँ। तो दद्यंग अथर्वा के संतान होने से आश्रवण काल आए और दद्यंग उनका नाम है, विशेषण है। दद्यंग अश्विनी कुमारों के लिए कहा। तदेत ऋषि पश्चिम अवोचत। इस घटना को लेकर के किस तरह से अश्विनी कुमार ने मधु विद्या को लिया है, और ऋषि माने कोई मंत्र दृष्टा है अथवा मंत्र है, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? तद्वाम नरा समय दंश उग्रम आविष्क्रोड़ी। तो क्रूर कर्म तुम्हारा जो हुआ है ना, तुमने मधु विज्ञान प्राप्ति के लिए दो दो की सिर काटा है। दद्दंगा अथर्वा की सिर काटा है, अथर्वण की और अश्व की सिर काटा हुआ है। अश्व के सिर ला करके दद्दंग अथर्वण के सिर कंधे पर जोड़ करके उपदेश लिया। बाद में इंद्र के द्वारा काटे जाने पर फिर अश्व में जो सिरता ला करके दद्दंग अथर्वण एक कर दिया, संबंध कर दिया। तो ये दंश कर्म है, क्रूर कर्म है, इसको मैं आविष्कार करता हूँ। किस प्रकार आविष्कार? जिस प्रकार मेघ वृष्टि के आविष्कार कर देता है, फैला देता है, इसी प्रकार मैं भी आविष्कार करता हूँ। कहा दद्यंग अथर्वो बाम अश्वस्य सृष्टा प्रभुवाच यद इम प्रभुवाच। जिस मधु विज्ञान को दद्यंग अथर्वो ने अश्व के शरीर के द्वारा तुम्हें जो कथन किया है, उपदेश किया है, उसको मैं प्रकाश करूँगा। यह पूर्व मंत्र में हुआ। आगे 17वें कंडिका है इदं वै तन्मधु दद्यंग अथर्वणो अश्वभ्यं वाच। तदेतदृशी पश्यन् अवोचत् अथर्वायाश्विना दधीचे अश्वं शिरः प्रत्यैरयत् तम्। सवां मधु प्रवोचत् ऋतायन त्वाष्ट्रम यदस्रौ अपि कक्षं वामिति। इदं वै तन्मधु दद्यंग अथर्वणो अश्वभ्यं वाच। तदेतदृशी पश्यन् अवोचत् अथर्वणायाश्विना दधीचे अश्वं शिरः प्रत्यरयतम्। सवां मधु प्रवोच धृतायं त्वाष्ट्रम यदस्रौ अपि कक्षं वामिति। इदं वै तन्मधु दद्यंग अथर्वणो अश्वभ्यं वाच। ओ जो मधु विज्ञान है, प्रवर के ब्राह्मण में दद्यंग अथर्वा ऋषि ने अश्विनी कुमारों के लिए कहा मधु विज्ञान। तदेतद ऋषि पश्चिम अवोचत। उसी बात को देख करके ऋषि माने यहाँ मंत्र है अथवा मंत्र दृष्टा है, इस घटना को देख करके ऋषि ने कहा। अब ये दूसरा मंत्र शुरू होता है अथर्वणाय अश्विना दधीचे अश्वम शिर प्रत्यैरयतम। हे अश्विनौ, अश्विना जो है ना प्रथम पुरुष दीर्घ हो रखा है, बहुलम छंद से आया हुआ है यहाँ पर अश्विनौ होना था, है तो वही है, अर्थ वही है, किंतु यहाँ अश्विना बना रखा है। प्रथम पुरुष पर नादी जी के द्वारा निषेध होता है, अवर्ण से इस पर है, नहीं होना था। तो उस स्थिति में क्या होता है, बहुलम छंद से आगे सूत्र है, बहुलता से हो जाता है पुरुषवर्ण दीर्घ। यह अश्विनौ संबोधन है, यह अश्विनौ अथर्वणाय, उस दद्यंग अथर्वा के लिए दधीचे, यही कहते हैं दद्यंग का सू में जो दद्यंग बना चतुर्थी दधीचे यही है, और दद्यंग के लिए, दद्यंग अथर्वा के लिए यह अर्थ है। अश्वम शिरः प्रत्यैरयतम कहते हैं, अश्व के अश्व संबंधी सिर को अश्वम कहा जाता है। अश्व का जो अवयव सिर है उसको अश्वम बोला गया, शरीर अवयवाच्य सूत्र से यह प्रत्यय लगा हुआ है। अश्व का जो सिर है वह प्रत्ययरयतम, उस शरीर को ला करके तुमने फेंक दिया, वहाँ डाल दिया, ये कहते हैं प्रति ऐरयतम। इरक्षेप्य धातु है, ये चुरादि का है, रिच करके लंग लगार मध्यम पुरुष द्विवचन है, तुम दोनों ने ऐसा काम किया है, घोड़े का सिर काट करके ला के अथर्वा के स्कंदे के ऊपर में लगा दिया इस मधुविज्ञान के लोभ के मारे। सवाम मधु प्रवोच धृतायन त्वाष्ट्रम, ये कहते हैं सा माने वो ऋषि जो है दद्यंग आथर्वण ऋषि, मधु प्रवोचत, मधु विज्ञान का उपदेश तुम किया, तुम दोनों के लिए मधु विज्ञान का उपदेश किया है। क्यों किया कहते ऋतायन, सत्य के पालन करते हुए, अपने प्रतिज्ञा के पालन करते हुए, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि बोलते ना, ऋत शब्द से क्यच प्रत्यय करके ऋताय बना दिया, फिर आगे सत्रि करके ऋतायन कहा हुआ है, सत्य के पालन के लिए। यत् त्वाष्ट्रम, जो त्वष्टा संबंधी सूर्य संबंधी विज्ञान है, मधु विज्ञान है, त्वष्टा संबंधी है, त्वाष्ट्रम ऐसा है, त्वष्टा संबंधी मान सूर्य संबंधी जो मधु विज्ञान है, तुमने तुम्हारे लिए ऋषि ने बताया। दस्रौ, हे दस्रौ, हे हिंसकौ, तुम दोनों हिंसक हो, क्योंकि अपने मधु विज्ञान प्राप्ति के लिए तुमने ऋषि का शिर छेदन किया, अश्व का शिर छेदन किया। हे दस्रौ हिंसकौ, अभी तुम दोनों हिंसक हो होने पर भी कक्षम वाम प्रवोचत, ऐसा है कक्ष बने जो आत्मज्ञान है उसको भी तुम्हें बता दिया। गोपनीय को कक्ष बोलते हैं, उणादि से कस धातु से सब प्रत्यय करके बनता है कक्ष शब्द, ब्री त्रि बदी बची बसी हानि कमी कशिप्य स, ऐसा सूत्र है उणादि में, उसके द्वारा हुआ है कक्षम। कक्ष माने गोपनीय जो वस्तु होता है ना उसको कक्ष बोलते हैं। कक्षम माने जो मधु विज्ञान है वो भी बता दिया, माने मधु उपासना भी बता दी और मधु विज्ञान जो सार्वात्म भाव, जो मधु विज्ञान यहाँ द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई, जो सार्वात्म भाव है उसको भी बता दिया, तुम दोनों को बता दिया, ये कहा। टिप्पणियाँ हैं, एक नंबर इदम इत्यादि है, इदम भई इति यत् प्रवर्ग प्रकरण सूचितम न आविष्कृतम। प्रवर्ग प्रकरण में मधु के विषय में चर्चा हुई, प्रकाश नहीं किया, विशेषकर प्रकाश नहीं हुआ। यत् प्रवर्ग प्रकरण सूचितम न आविष्कृतम तदेव इदम मधु, वही मधु है, वही मधु जो प्रवर्ग प्रकरण में संक्षेप में कहा था उस यही मधु यहाँ, ये जो यहाँ पर बताया गया, जो पंचम ब्राह्मण में जो बताया गया द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण में बताया गया मधु, इयम वै पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य पृथ्व्या सर्वाणि भूतानि मधु इत्यादि, यह इयम पृथ्वी इत्यादि ना अनंतरं दृष्टम। यहाँ पर इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु इत्यादि के द्वारा अभी अभी जो कहा गया था निर्दिष्ट है वही मधु है। दद्यंग नामा अथर्वणो, अथर्वा के संतान है इसलिए अथर्वण कहते हैं, दद्यंग उनका नाम है, दद्यंग नाम अथर्वणो, अथर्वणो गोत्रापत्यम अथर्वण, अथर्वा के गोत्रापत्य संतान को अथर्वण बोला गया है, अथर्वण शब्द से अण प्रत्यय लगा करके अथर्वण बना दिया। अश्वभ्याम जो अश्विन कुमारों के लिए, इदम भाई तनमधु, तनमधु मंत्र में जो तनमधु है तत्का अर्थ वो प्रवर्ग ब्राह्मण में जो कहा था संक्षेप में कहा था, इदम माने अभी अभी कहा गया इस ये जो द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण, यह दद्यंग अथर्वण अश्वभ्याम वाच, अश्वभ्याम माने देव विषकभ्याम, देवताओं को जो वैद्य हैं उनके लिए उवाच अरे उक्तवान, यही है तत् वृत्तम कर्म तदेतद ऋषि पश्यन अवोचत में तत् शब्द आया, तत् का अर्थ जो जो घटना घटी है वहाँ, वृत्तम कर्म पूर्व में जो घटना घटी वो कर्म, एतद् दृष्टि दृष्टम तद् एतद्, एतद् का अर्थ मेरे दृष्टि से देखा गया कर्म है, ऋषि बोल रहे हैं वहाँ मैंने देखा है तुमने क्या क्या करके मधु विज्ञान लिया है, यह तत्कार थे यही है ऋषि पश्चन अवोचत कहा। ऋषि माने मंत्र तद् दृष्टा, वह ऋषि शब्द का अर्थ मंत्र है अथवा मंत्र का दृष्टा है, पश्चन उसको देखते हुए तदेतत् ऋषि पश्चन अवोचत है, उपलब्ध माना पश्चन का अर्थ उपलब्धि करते हुए, उस घटना को उपलब्धि करते हुए अवोचत माने प्रकटया मास, प्रकट कर दिया ऋषि ने उस घटना को। ये दो नंबर में कहते हैं अश्विना जो द्वि आकार दिखता है ना, कहते हैं दो नंबर बोलते हैं हे अश्विनऊ, ऐसा है वो अश्विना का अर्थ अश्विनऊ माने व्याकरण की दृष्टि से ऐसा है, वेद में ऐसा होता, बहुलम संदेशी सूत्र आया है। तो प्रथम पुरुष ने दीर्घ नहीं होना चाहिए किंतु यहाँ हो गया है अश्विनऊ। अच्छा तीन नंबर पे कहा अश्वशिरसा इति ध्येयम कहते हैं प्रवोचत माने किसके द्वारा कहा होगा। अच्छा आथर्वणाया अश्विना दधिजे अश्वम शिर प्रत्यायरतम इत्यादि है ना। तो अश्व माने घोड़े के सिर के द्वारा उपदेश किया है जिस मधु विज्ञान को, यही कहना है। आगे भाष्य में कहेंगे इदम भई तन्मधु इत्यादि पूर्ववत मंत्रांतर प्रदर्शनार्थम। इदम भई तन्मधु सोलह मंत्र में भी आया था, सत्रह मंत्र में आया। इदम भई तन्मधु दद्यंग आथर्मण अश्वम उवाच तदेत ऋषि पश्चिम अवोचत, ये पहले भी था अभी भी आया। तो किसके लिए ये कहते भाष्य में कहते हैं इदम भई तन्मधु इत्यादि, ये जो वाक्य है मंत्र है यह पूर्ववत पहले मंत्र के समान ही अर्थ है इसका, पहले जैसा अर्थ किया सोलह में कल्पिका भी वैसे यहाँ भी अर्थ है। मंत्रांतर प्रदर्शनार्थम अन्य मंत्र के प्रदर्शन के लिए, ये बाम नरा आदि मंत्र ने, अब दूसरा मंत्र है आखर बढ़ाया अश्विनाधि चे अश्विम शिव प्रत्यय इत्यादि मंत्र के लिए है, ये प्रदर्शन के लिए है। इदम भई तन्मधु आदि कहा, छः सात की टिप्पणी है। छः में कहते हैं आविष्कृणो में इति प्रतिज्ञा दे, पहले कहा था मैं उस कार्य को आविष्कार करूंगा बोला था पूर्व मंत्र में, तुमने जो काम किया है क्रूर कर्म किया है मैं उसका आविष्कार करूंगा, किस समान जैसे मेघ वृष्टि का आविष्कार करता है ऐसा कहा था, यह प्रतिज्ञा थी उस ऋषि की प्रतिज्ञा थे। क्रूर कर्म मधुनी, ये सिर जोड़ देना चाहिए प्रथमा के दो वचन है, क्रूर कर्म रूपी जो मधु है, क्रूर कर्म और मधु विज्ञान दोनों का, ये केते इति आकांक्षायाम, वो कौन है क्रूर कर्म मधु कौन है, ये क्रूर कर्म क्या है और मधु क्या है, ये जिज्ञासा हो गई। तब कहते हैं ये मंत्र आगे बोलता है इदम भई तन्मधु इत्यादि उक्तार्थ ब्राह्मण अनुवाद पूर्वक में कहा इदम भई तन्मधु दद्यंगाथर्म अश्व्यांगवाच इत्यादि है, यही है उसके अर्थ बताने के लिए कहा ब्राह्मण अनुवाद पूर्वकम मंत्र वहा, इस पूर्व के ब्राह्मण के अनुवाद पूर्वक, ये इदम भई तन्मधु पूर्व ब्राह्मण में आए वैसे अनुवाद है, अनुवाद पूर्वक अब मंत्र बोलता है, ये मंत्र कहेगा ये कहा। साथ में कहते हैं प्रस्तावार्थम कहते हैं प्रदर्शनार्थम ने प्रस्ताव के लिए, भाष्य में कहा ना इदम भई तन्मधु इत्यादि पूर्ववत मंत्रांतर प्रदर्शनार्थम, पूर्व में एक मंत्र का प्रदर्शन कर दिया आगे दूसरा मंत्र का प्रदर्शन के लिए है, भाष्य में कहते हैं तथा अन्यो मंत्र, जैसे पूर्व मंत्र था उसी प्रकार अन्य मंत्र है, ये कहाँ से आथर्वणाय अश्विना इत्यादि आरम्भ करके मंत्र है तथा अन्यो मंत्र। आठ की टिप्पणी कहते हैं पूर्ववत मंत्र, जैसे पहले एक मंत्र था तर्वाम नरा सनाय इत्यादि मंत्र था, इसी प्रकार यहाँ भी आथर्वणा अश्विना दधिजे अश्वम शिर प्रत्ययरतम इत्यादि मंत्र है, ठीक है तथा अन्य मंत्र तामेव आख्यायिकाम अनुसरस्ति स्म कहते हैं, अन्य मंत्र भी उसी कहानी को अनुसरण करती है, मंत्र भी अनुसरण करता है उसी का, उसी कहानी को जो घटना घटी है अश्विन कुमारों ने जो घटना घटाई है ऋषि के साथ वही उसी का अनुकरण करती है, कहा अनुसरित स्म है ना, अनुसरण किया बोलते हैं यहाँ, लटस्मे सूत्र है स्म के योग में लट लकार होता है लिट को बात करके। आथर्वण दद्यंग नाम वो कहते हैं आथर्वण जो है ना दद्यंग नाम आथर्वण, क्यों आथर्वण अन्य भी हो सकता है, अथर्वा के संतान बहुत हो सकते हैं किंतु यह दद्यंग विशेषण लगाया हुआ है आथर्वण दद्यंग नाम आथर्वण, आथर्वण क्या है अथर्वा के संतान है वो किंतु और भी संतान हो सकते हैं इसलिए उनको पृथक करने के लिए दद्यंग विशेषण लगाया, यही कहते हैं आथर्वणो दद्यंग नाम आथर्वणो अन्यो विद्यते, आथर्वण तो अन्य भी है अथर्वा के संतान तो और भी हैं उसको भी आथर्वण ही बोलेंगे किंतु दद्यंग नाम के आथर्वण यही है, यही है। और इत्यतो विष्णष्टि इसलिए विशेषण लगाते हैं दद्यंग नाम आथर्वण, ऐसे कहा दद्यंग नामक आथर्वण ही है। तस्मय दधीचे कहा, वही जो दद्यंग जो सू में बनता है उसी के चतुर्थी में दधीचे ही बनता है, दधी पूर्वक अंचु धातु से क्वीन हुआ है, क्वीन का सर्वापहार लोप हुआ है, अब जो भसंज्ञा होगी ससादी विभूति भसंज्ञा होगी, भसंज्ञा होने पर अच सूत्र आ जाएगा, अंचु का आकार लोप हो जाएगा, चौ सूत्र आ जाएगा, चौ के द्वारा पूर्व के अणु को दीर्घ होगा, दधीच बना आगे ये का ये दधीच है, वो दधी की वो जो दद्यंग अथर्वा है उनके लिए ऐसी स्थिति है। दधीचे आथर बना जो दद्यंग आथर बना है ना उनके लिए, हे अश्विनऊ, अश्विना है मंत्र में उसका अर्थ हे अश्विनऊ, हे अश्विन कुमारो ऐसे बोल रहे हैं। मंत्र दृशो वचनम, ये मंत्र दृष्टा का वचन है, ये मंत्र दृष्टा ऋषि ने ऐसा कहा ये कहते हैं। अश्वम अश्वस्य स्वभूतम सिरा, अश्वम सिरो है ना, तो अश्वम माने अश्व का जो अपना सिर है उसको अश्वम बोला जाता है। शरीरावयवाच सूत्र है, यत प्रत्यय लगा हुआ अश्व शब्द से यत लगा के अश्व अश्वम बनाया, यही है। अश्वम माने अश्वस्य स्वभूतम सिरो, अश्व का जो अपना सिर है, ब्राह्मण से शिरसि, ब्राह्मण के सिर में लाके जोड़ दिया, शिरसि छिन्न, ब्राह्मण के सिर कटने पर अश्व का सिर ला करके रख दिया, और ब्राह्मण से सिर छिन्ने अश्व से सिर छिपवा घोड़े के सिर को काट करके, ऋषि के सिर कट जाने पर घोड़े के सिर को छेदन करके, ईदृशम अति क्रूरम कर्म कृत्वा, इस प्रकार के तुम दोनों ने ऐसा क्रूर कर्म किया है, ऐसा कर्म करके अश्वम सिरो ब्राह्मणम प्रत्यय रायतम, ऐसा दोनों का सिर काट डाला और घोड़े का सिर ला करके ब्राह्मण के सिर कंध में जोड़ दिया, फेंक दिया, यही अर्थ आता है ब्राह्मणम प्रति अहिरहितम कहा, माने अहिरहितम माने गमित बंधो विवाम, तुम दोनों ने ऐसे प्राप्त करवाया, घोड़े के सिर ला करके किया, उस सिर के द्वारा तुमने मधु विज्ञान प्राप्त किया इत्यादि, इतना क्रूर कर्म किया अपने लाभ के लिए, गमित विवाम कहा। सचा आथर्वणो वाम युवाभ्याम, वो जो आथर्वण है वाम माने युवाभ्याम आप दोनों के लिए, तन मधु प्रवोचत, उस मधु विज्ञान का उपदेश किया उस ऋषि, इतने करने के बावजूद भी ऋषि ने मधु विज्ञान का उपदेश किया। यत पूर्वम प्रतिज्ञातम बक्ष्यामि इति, क्यों पहले प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, मैं कहूँगा मधु विज्ञान कहूँगा कहा था, तो इतनी घटना के बाद भी उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को पालन करते हुए मधु विज्ञान का उपदेश किया, ये कहना है। टिप्पणियाँ छूट दे एक दो की, ये क्या था अथर्वणित पाठ ऐसे बोलते हैं, अथर्वण के जगह में अथर्वणित पाठ ऐसा बोल चाहते हैं, दो में कहा आथर्वण इति, आथर्वण का दो नंबर के पर में कहते हैं दद्यंग नामा आथर्वण एक, एक तो है दद्यंग नामक आथर्वण है, एक अथर्वा के संतान, तदन्योपि कश्चित आथर्वण अस्ति, वो दद्यंग आथर्वण से अन्य भी आथर्वण तो है, तद व्यवच्छेद आया उस अन्य के से पृथक करने के लिए, अन्य आथर्वण से पृथक करने के लिए विशिष्ट विशेषण लगाते हैं, क्या दद्यंग नामा इति, क्या विशेषण लगाया दद्यंग नामा इति योजना ये कहा। आगे कहते हैं तीन की टिप्पणी भी थी, अश्वस्य शिरः छित्वा इत्यादि, आगे ईदृशम में तीन की टिप्पणी है, तीन में कहते द्विशिर छेद लक्षण, दो दो सिर काटा है तुमने, ब्राह्मण का सिर भी काटा अश्व का सिर भी काटा है अपने लाभ के लिए, किसी का मधु विज्ञान के लोभ के लिए, लाभ लोभ के कारण ऐसा क्रूर कर्म तुम लोग ने किया, और अश्व के सिर ला करके ब्राह्मण के कंधे में लगा दिया ऐसा। सचा आथर्वण, वो जो आथर्वण इतने करने के बावजूद भी, सिरच्छेद होने के बावजूद भी वो आथर्वण जो है वह वाम माने उभाभ्याम तन मधु प्रभोचत, आप दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए उस मधु विज्ञान का उपदेश किया। यत पूर्वम प्रतिज्ञातम बक्ष्यामि, तो पहले जो प्रतिज्ञा के लिए मैं कहूँगा कहा था, फिर भी कहा, प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, सही है। आगे प्रश्न होता है स किमर्थम एवं जीवितम जीवित संदेहम आरूह्य प्रावोचत इति उच्यते, स माने ऋषि आथर्वण ऋषि है जो तद्यंग आथर्वण, किमर्थम एवं इस प्रकार किस लिए उपदेश किया उसको उन दोनों को, किमर्थम एवं जीवित संदेहम आरूह्य, प्राण के लिए संदेह करके, प्राण रहेगा कि नहीं रहेगा सिर कटने के बाद, ऐसा संदेह है, संदेह आरूढ़ होकर के भी ऐसा आरूढ़ होकर प्रावोचित, किस लिए कहा ऋषि ने, क्यों कहा ऐसा, ये प्रश्न उठा, तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते सिद्धांत, टिप्पणी है जीवित संदेहम है ना, चार की टिप्पणी में कहते हैं प्राण संदेहम आपन्न सन, प्राण रहेगा कि नहीं रहेगा संशय, सिर कटने के बाद प्राण रहता कि नहीं रहता, ऐसे संदेह में होने पर भी फिर भी क्यों कहा, फिर उनको उपदेश क्यों किया ऋषि ने, यह प्रश्न आया तो कहा उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं, ये कहना चाहते हैं। हृतायन ये उत्तर दे रहे हैं, हृतायन माने यद पूर्वम प्रतिज्ञातम, जो पहले प्रतिज्ञा की थी सत्य के पालन करते हुए कहना चाहते, यद पूर्वम प्रतिज्ञातम सत्यम, जो सत्य है तत्परिपालयितुम इच्छन, उस रितायन करता उस सत्य की प्रतिपालन कर परिपालन करने की इच्छा रखते हुए उपदेश किया, ये कहना चाहते हैं। अच्छा कंडिका में एक टिप्पणी छूट गई शायद रितायन के ऊपर, रितायन तो आश्रम है ना, तो रितायन त्वाष्ट्रम में चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं संधि अभाव आर्षा बोल दिया, रितायन त्वाष्ट्रम में कोई संधि होनी थी, संधि का अभाव हो रखा है, ये छांदस प्रयोग ही बोल रहे हैं, रितायन नकार है आगे तकार है, कोई संधि प्राप्त है न, सभ्य प्रसान सूत्र प्राप्त है, प्रधानत नकार है, रू होना चाहिए उसको, अंपरक छप पर है वो नहीं हुआ, यही कहना चाहते हैं संधि का अभाव, ये छांदस प्रयोग है, रितायन त्वाष्ट्रम में नस्सभ्य प्रधान सूत्र प्राप्त है, यही है संधि अभाव आर्ष बोल दिया टिप्पणकार ने, संधि का अभाव नस्सभ्य प्रधान सूत्र जो नहीं लगा वो छांदस प्रयोग हो रखा है यहाँ, ये बता रहा है। अच्छा तो ये प्रश्न उठा था स किम अर्थम एवं जीवित संदेहम आरूह्य प्रावोचत, प्राण में संदेह रख करके प्राण रहेगा कि नहीं संदेह करेगा, ऋषि ने क्यों इन दोनों के लिए कहा, प्रश्न आया तो उच्चते ग्रंथ उत्तर देते हैं रितायन यद पूर्वम प्रतिज्ञातम, जो पहले प्रतिज्ञा की थी उसके पालन करने के लिए, क्या प्रतिज्ञा की थी मैं बताऊंगा बोला था, यही है सत्यम प्रतिज्ञा की थी, सत्य की प्रतिज्ञा की थी, वही सत्य के तत्परिपालयितुम इच्छन, उस सत्य के परिपालन करने की इच्छा करते हुए ऋषि ने इन दोनों को उपदेश किया। जीवितादपि ही सत्य धर्म परिपालना गुरुतरा इति यतस्य लिंगम यतत कहते हैं, जीवन से भी माने जीवितात माने जीवनात, ये अर्थ होगा जीव प्राण धारण धातु है, नपुंसके भावे त, नपुंसक लिंग में भाव में त प्रत्यय होता है, ल्यूट करेंगे तो जीवन बन जाएगा और त करेंगे तो जीविता बन जाएगा, पंचमी लगाएंगे जीविता माने जीवन आदि अर्थ है, अपने जीवन से भी प्राण से भी बढ़कर होता है, अभी ही सत्य धर्म परिपालना, सत्य धर्म की रक्षा करना प्राण से भी बढ़कर होता है, गुरुतरा सत्य धर्म की पालन करना जो है ना अपने प्राण बचाने से भी गुरुतर होता है, यही बताने इति एतस्य लिंगम एतत, यही लिंग है, ये क्या यही लिंग बनता है, रितायन शब्द जो है ना यही लिंग ज्ञापक बनता है, सत्य के पालन करने के लिए ही अपने प्रतिज्ञा पालन के लिए माने महापुरुष क्या काम नहीं करते, अपना सिर कट रहा है कटने जा रहा कटा है फिर भी बाद में उपदेश किया घोड़े के सिर ला करके जोड़ने के बाद, यही है एतस्य लिंगम एतत, पाँच छः सात तीन टिप्पणियाँ हैं, पांच अर्थ से इस विषय को यतस्य माने अर्थ से इस विषय को ज्ञापन करता है कौन, या ये शब्द कौन रितायन शब्द बोलते हैं, छ में क्या ज्ञापकम, छ में ही बोलते हैं लिंगम माने ज्ञापकम कौन है, तो ज्ञापक कहते हैं रितायन इति वाक्यम, जो रितायन वाक्य इसी का ज्ञापक करता है, अपने प्राण से भी बढ़कर होता है सत्य धर्म का पालन करना, ऋषि ने ऐसा काम किया प्राण के बाजी लगा करके भी माने उनको उपदेश किया, ये सिद्ध होता है कहा, किम तन मधु प्रावोचत इति उच्यते, हाँ वो मधु क्या है जिसका उपदेश किया ऋषि ने, मधु क्या है, मधु शब्द से किसको लेना है, माने दद्यंग अथर्वण दद्यंग हवा अथर्वण अशुभ्याम तन मधु उवाच प्रवाचक, वो मधु क्या है, यही है प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, त्वाष्ट्रम सूर्य संबंधी उपासना है ये मधु, सूर्य संबंधी त्वष्टा सूर्य का नाम है, त्वष्टि शब्द है, अण प्रत्यय लगा के त्वाष्ट्र बना दिया, त्वाष्ट्रम, त्वष्टा माने आदित्य, त्वष्टा माने आदित्य है, तस्य संबंधी उसको संबंध करने वाला है मद्विज्ञान, उपासना है आदित्य संबंधी उपासना है उसको बताया, ये कहना है। आठ नंबर की उन्हें कहते हैं आदित्य विषयकम विज्ञानम उपासनम इति आवद, आदित्य विषय विज्ञान माने उपासनम, उपासना है ये, त्वष्टा माने आदित्य है तत्संबंधी उपासना है, यही कहा। यज्ञ से शिरश्छिन्नम त्वष्टा अभवत तत्प्रतिसंधानार्थम प्रवर्ग कर्म, ऐसा आया है कहें यज्ञ पुरुष का सिर कट गया किसी कारण से, यज्ञों वे विष्णु, यज्ञ विष्णु का स्वरूप है तो विष्णु का सिर कट गया, कट जाने के बाद और सिर को जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या किया आदित्य की उपासना की, ये कहना चाहते हैं। यज्ञ से शिरश्छिन्नम त्वष्टा अभवत, यज्ञ माने आदित्य विष्णु का जो यज्ञ का जो सिर कट गया था वो जाकर के सूर्य बन गया, ऐसा कहा गया है कहीं वेद में, ऐसे मंत्र आता है, ये मंत्र है कहीं का, यज्ञ से शिरश्छिन्नम त्वष्टा अभवत ऐसा आया है। तत्प्रतिसंधानार्थम, वो सिर को जोड़ने के लिए, यज्ञ पुरुष में वो सिर जोड़ने के लिए प्रवर्ग कर्म, वह प्रवर्ग कर्म हुआ है प्रवर्ग ब्राह्मण में, यही है, ये कहना चाहते हैं। नौ और दस की टिप्पणी है, नौ में कहते हैं यज्ञ पुरुष से माने यज्ञों भाई विष्णु, ऐसा कहा है स्थिति में, स्थिति है यज्ञाद भवन्ति भूतानि आदि है ना, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, और यज्ञात भव्य परिजन्य यज्ञ कर्म संबोध होगा ऐसा है, वहाँ यज्ञ सभ्यता करते विष्णु आए इत्यादि है। यज्ञ पुरुषस्य माने यज्ञों में विष्णु, ये श्रुति है, यज्ञ माने विष्णु है ऐसा। तो यज्ञ से शिरश्चिन्नम त्वष्टा अभवत, दस के टिप्पणी में कहते हैं त्वष्ट रूप शिर प्रतिसंधानार्थम, कहते हैं त्वष्टा बना हुआ जो शिर है आदित्य बन गया, शिर जा करके आदित्य में सम्मिलित हो गया, उसको विष्णु माने यज्ञ पुरुष की कंधे में जोड़ने के लिए ये मंत्र है, ये प्रवर्ग कर्म है, वहाँ कर्म का कथन हुआ है पूर्व में, कर्म तत्र प्रवर्ग कर्मांगभूतम यद विज्ञानम, जो प्रवर्ग कर्म होता है जहाँ वहाँ पर तत्संबंधी जो उपासना होगी, विज्ञान माने उपासना, तत्र प्रवर्ग कर्मांगभूतम यद विज्ञानम, प्रवर्ग कर्म के अंगभूत जो विज्ञान माने उपासना है, तत्वाष्ट्रम मधु, वही है त्वष्टा संबंधी मधु, सूर्य संबंधी उपासना यही है, उपासना यही है, ये मधु का अर्थ यही है कहा। ग्यारह और बारह की टिप्पणी है, ग्यारह में कहते हैं अवतरण उक्त अर्थम बोल दिया, अवतरण में जो कहा वही टीका में जो अवतरण आएगा ना उसी को कहना चाहते हैं। अवतरण में कहा है प्रवर्ग कर्मणी एवं प्रवृत्ति भी प्रकृति विज्ञान की महायातम इत्यादि है, यही है, तो तत्र का अर्थ वही होता है, प्रवर्ग कर्म में इस प्रकार प्रकृत होने पर भी विज्ञान में क्या आया, उपासना में क्या आया, ये प्रश्न उठा तो कहा ये उपासना है ना, त्वष्टा संबंधी उपासना है ये, ये कहा। बारह में कहते हैं उपासनम बोल दिया, विज्ञानम माने उपासनम ये बोला है, तो ये कहा तत्र प्रवर्ग कर्म अंगभूतम यदि विज्ञानम, प्रवर्ग कर्म के जो अंग स्वरूप है और विज्ञान उपासना है वह उपासना, तत्वाष्ट्र मधु, त्वष्टा नामक मधु यही है, सूर्य उपासना ही मधु है, यहाँ एक पुरुष से जो सिर कटा हुआ है वो जाके आदित्य बना हुआ है, फिर एक पुरुष में जोड़ना है उसको, इसलिए वो माने प्रतिसंधान जोड़ने के लिए ये प्रवर्ग कर्म होता है, वहाँ वो प्रवर्ग कर्म जब होता है तो वहाँ वो उपासना है, उसके अंग स्वरूप उपासना है, ये जो यही है मधु का अर्थ उपासना है, प्रवर्ग कर्म के अंगभूत उपासना, स्वतंत्र उपासना नहीं है, कर्मांग उपासना है, कर्म के अंग रूप उपासना है, स्वतंत्र नहीं। उक्तम एवं संग्रहणाति कहते हैं, जो कहा था उसी के अब ये करते हैं, संग्रह करते हैं। यज्ञ से सिर छेदन प्रतिसंधानादि विषय, यज्ञ का जो सिर कटा हुआ है एक पुरुष का, उसके जोड़ने के जोड़ना आदि जो विषय को दर्शनम माने उपासनम है, ग्यारह में ये बोल रहा है, दर्शनम तेरह है, तेरह में कहते हैं उपास्ति, उपासना है ये उपासनम, एक तत्वाष्ट्रम मधु, वही है त्वष्टा संबंधी आदित्य संबंधी मधु माने उपासना यही है, जो कटे हुए शरीर को जोड़ने के लिए उपासना की जाती है, ये स्वतंत्र उपासना है, केवल उपासना नहीं कर सकते, कर्मांगभूत उपासना है, कर्मांग अभवद्ध उपासना है, ऐसा उपासना है, माने ये उपासना करने के लिए प्रवर्ग कर्म करना होगा, तो उसी का अंग स्वरूप उपासना है। हे दस्रौ कहते हैं, हे हिंसकौ, तुम दोनों हिंसक हो। हाँ, मंत्र बोलता है, मंत्र दृष्टा ऋषि बोलते हैं अश्विन कुमारों के लिए। हे दस्रौ, दस्रौ इति, दस्रौ करके कहा, क्या है दस्रौ? दस उपक्षय धातु से बना है, रक्त प्रत्यय करके दस्र बना हुआ है। दस्रौ संबोधन है, द्विवचन है, प्रथमा द्विवचन है। हे दस्रौ इति, दस्रौ इति परबलानाम उपक्षयितारौ कहते हैं, दूसरे के बल को नाश करने वाले को दस्रु कहा। दूसरे के बल नाश करने, अश्विन कुमार दूसरे के बल को नाश करने वाले हैं, इसलिए उनको दस्रु शब्द से बोला है, दस्र शब्द से बोला। शत्रु नाम बा हिंसदारो, अथवा शत्रु के हिंसा करने वाले हो तुम, इसलिए दस्रौ करके कहा, संबोधन किया है। यही है, एक नंबर में कहा गदानाम बा इत्यपि द्रष्टव्यम, गदानाम रोगाणाम हिंसितारो, ये भी हो सकता है। गदा माने रोग होता है, रोगों का भी हिंसिता होते हो, स्वर्ग के वैद्य हो, रोगों का भी नाशक हो। गदानाम माने रोगाणाम, गदा माने रोग होता है, गदा का अर्थ गदानाम बा इत्यपि द्रष्ट, अथवा माने रोगों का नाश करने वाले हो, इसलिए दस्र कहा गया तुम्हें, ये दस्रौ करके संबोधन दिया, ये कहा। अपिच न केवलम त्वाष्ट्रम एव मधु, कर्म संबंधी केवल इतना ही नहीं बताया तुम्हें ऋषि ने, केवल कर्म संबंधी जो सूर्य संबंधी उपासना है, प्रवर्ग कर्म से संबंध करने वाला सूर्य संबंधी उपासना का ज्ञानी इतना ही बताया, ये बात नहीं। ये कहते अपिच न केवलम त्वाष्ट्रम एव मधु कर्म संबंधी युवाभ्याम अवोचत, तुम दोनों के लिए केवल इतना ही नहीं कहा, कर्म संबंधी प्रवर्ग कर्म संबंधी जो सूर्य संबंधी जो उपासना है इतना ही बताया, ये बात नहीं। अभी चाह और भी बात बताया, क्या कक्षम, कक्ष को भी बताया, कक्षम माने गोप्यम, जो गोपनीय बात है वो भी बताया, केवल उपासना ही नहीं। यहाँ अभी जो मधु ब्राह्मण है ये उपासना के लिए नहीं है, ये गोप्य है, गोपनीय वस्तु बताया, सर्वात्म भाव को बताया। अभी गोप्यम माने रहस्यम, जो सबके सामने कथन करने योग्य नहीं है, अधिकारी देखकर ही उपदेश होना है जिसका, ऐसा जो आत्मविज्ञान है, एक कक्ष का अर्थ यही है। परमात्मा संबंधित विज्ञानों कहते हैं, ये उपासना नहीं है, परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है, जो सर्वात्म भाव में जाना है, यहाँ के जो मधु ब्राह्मण की चर्चा वो भी बताया, यही कहते हैं संबंधित विज्ञानम। दो की टिप्पणी कहा, प्रत्येक यथात्म दर्शन में, विज्ञान माने उपासना नहीं है यहाँ, इस आत्मा को यथार्थ दर्शन होना, व्यापकता में देखना, इसको भी बताया, ठीक है। मधु, ये भी मधु है, मधु ब्राह्मण है रूपतम, ये किसे बताया गया था? मधु ब्राह्मण के द्वारा बताया था। हाँ, वो मधु तो प्रवर्ग के कर्म में बताया हुआ है पूर्व में प्रथम अध्याय में, और यहाँ आकर के मधु ब्राह्मण के द्वारा कहा गया, ये जो विज्ञान है ये भी पता है, कक्ष कर यही है रूपतम। अध्याय द्वय प्रकाशितम, यहाँ उपनिषद क्रम में प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय दोनों के द्वारा प्रकाशित मधु ब्राह्मण कहा गया, आत्म संबंधी ज्ञान, आत्मज्ञान। तच्च वाम युवाभ्याम प्रवोचत, वो उसको भी तुम दोनों के लिए ऋषि ने कहा, दद्य आथर्वण ऋषि ने बताया, इति अनुवर्तित, ऐसा अनुवर्तित करना कहा। ठीक है, देखें समानार्थत्व किमिति पुनरुच्यते, जो समान अर्थ इदम भाई तन्मधु दद्यंग आथर्वण अशुभ्याम उवाच तदेतद ऋषि पश्चिम अवोचत, सोलहवें कंडिका में वैसी थी, सत्रहवें कंडिका में, जब समान अर्थ है दोनों का एक ही अर्थ है तो फिर यह दोबारा क्यों कहा जाता, ये प्रश्न है। समान अर्थत्व किमिति पुनरुच्यते, समान विषय एक ही अर्थ है जिसका, इदम भाई तन्मधु दद्यंग आथर्वण अशुभ्याम तदेत ऋषि पश्चिम अवोचत, पूर्व कंडिका में वैसा था यहाँ भी वैसा ही है, तो फिर क्यों पुनरुक्ति क्यों, ये प्रश्न उठता है। नव की टिप्पणी में कहते हैं पूर्व ब्राह्मण है ना एतद ब्राह्मण से तुल्यार्थत्व, पूर्व ब्राह्मण माने यहाँ पर ये पूर्व जो कंडिका में आया हुआ जो पश्चन अवोचत तक ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण भाग है। आगे आथर्वणा अश्वयाम आदि वहाँ पर तद्वाम नरा आदि मंत्र था, ब्राह्मण करते लेना, पूर्व ब्राह्मण है ना एतद ब्राह्मण से तुल्यार्थत्व का, पूर्व मंत्र के जो ब्राह्मण भाग है उससे इस मंत्र के भी जो ब्राह्मण भाग है समान अर्थ है जब, तो फिर उसी से हो गया, यहाँ क्यों कहा इदम भाई तन्मधु दद्यंग आथर्वणो अश्वयाम उवाच तदेत ऋषि पश्चिम अवोचत, इतना क्यों कहा, ये प्रश्न उठा। तो इसको उत्तर देना चाहते हैं भाष में। मंत्रार्थन प्रदर्शनार्थम, ये किसके लिए है? ये अन्य मंत्र के प्रदर्शन के लिए, एक मंत्र हो गया था पहले, तद्वाम नरासनय इत्यादि जो कहा था, दंशम कर्म इत्यादि कहा था, अब दूसरा मंत्र का प्रदर्शन करना है, इसके लिए है ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तुल्यार्थ से ब्राह्मण से तात्पर्य, ये दोनों ब्राह्मण भाग जो है ना मंत्रों में, जो ऊपर ऊपर ब्राह्मण भाग हैं दोनों, इनके तात्पर्य बताते हैं, समान अर्थ है दोनों का। इदम भाई तन्मधु तद्यंग अथर्वण, वहाँ पर सोलह कंडिका में भी ऐसे ही, सप्तदश कंडिका में ऐसे ही है, उसका तात्पर्य बताते हैं क्या। तथा अन्यो मंत्र, ये बोलते हैं पूर्व मंत्र से अन्य मंत्र बोलेगा, या दूसरा मंत्र बोलेगा, वहाँ आया था तद्वाम नरा सनय इत्यादि आया था, यहाँ आता है अथर्वणा अश्विनाद दिजय अश्वम शिव प्रत्ययी रायतम इत्यादि आएगा यहाँ। तथा अन्यो मंत्र, आठ की टिप्पणी में कहा पूर्ववत मंत्र, जैसे पहले मंत्र आया था ना, पहले मंत्र पहले, यहाँ भी ऐसे मंत्र है, वही कथन नहीं करेगा मंत्र, मंत्र अन्य कथन करेगा। अन्यो मंत्र ताम एव आख्यायिकाम अनुसरत, इसमें कहा अन्य मंत्र ने उसी आख्यायिका का अनुसरण किया जिस कहानी को पहले चर्चा की थी, माने अश्विन कुमारों ने ब्राह्मण का सिर काटा, फिर घोड़े का सिर काटा, अदला बदला किया, घोड़े के सिर से उपदेश लिया, बाद में इंद्र के द्वारा आके घोड़े के सिर कट जाने पर फिर ब्राह्मण के सिर ला करके जोड़ दिया, सारी कहानी वैसे उसी का अनुसरण करता है ये मंत्र, इसी के बारे में बोलते हैं। तो ये भाष्य में कहा था अथर्वण दद्यंग नाम, आ कहा अथर्वण कौन है? दद्यंग नाम अथर्वण है, क्यों? अथर्वण तो और भी हो सकते हैं, इसलिए विशेषण लगाया, अथर्वण अन्य विद्यते, अथर्वण तो अन्य भी हो सकता है, इति अतो विष्णि दद्यंग नाम अथर्वण इत्यादि। ठीक है, हमें कहते हैं विशेषण कृत्यम दर्शन व्याकृति, विशेषण का कार्य क्या है? दद्यंग जो विशेषण लगाया, अथर्वण का विशेषण दद्यंग, उसका कार्य कर्त क्या है? कार्य वो दिखाते हुए व्याख्या करते हैं क्या है दद्यंग नामा अथर्वण, कहा दद्यंग नाम अथर्वण है, केवल अथर्वण नहीं है, दद्यंग नामा इत्यादि बोला, दद्यंग नाम अथर्वण तस्मय दधीचे, वो दद्यंग के लिए, दद्यंग अथर्वण के लिए ऐसा अर्थ है। हे अश्विनऊ अश्विना, ऐसा है वहाँ मंत्र में, माने वहाँ पर प्रथम पुरुष ने दीर्घ कर रखा है, उसका भाष्यकार कहते हैं अश्विनऊ करके बोलते हैं, अश्विनऊ इति मंत्र दृष्टो वचन, यह मंत्र दृष्टा का वचन है, ऐसी स्थिति है। उस अथर्वा के लिए तुमने अश्व का सिर ला करके जोड़ा है और उसके द्वारा उपदेश लिया इत्यादि, ये मंत्र बोल, मंत्र दृष्टा का कथन है। कहा अश्वम माने अश्वस्य स्वभूतम शिर, अश्वम का अर्थ अश्व का अपना जो शिर है, उस सिर को काट कर ब्राह्मण से सिर से ब्राह्मण के सिर में लागर के फेंका है तुमने, छिन्ने ब्राह्मण के सिर कट जाने पर अश्वस्य सिर छित्वा, अश्व के सिर काट करके ब्राह्मण के कंधे में लगाया और ब्राह्मण का सिर को अश्व के कंधे में लगा के रखा, ईदृशम क्रूरम कर्म कृत्वा अश्वम शिरो ब्राह्मण ब्राह्मणम प्रति अहिरयतम, कहा माने इस प्रकार क्रूर कर्म करके तुम दोनों ने अश्व का शिर को ब्राह्मण के कंधे के ऊपर में पहुंचा दिया, यह अर्थ आता है। माने गमित बंधो विवाम, कहा सचा आथर्वण वाम विवाभ्याम तन मधु प्रवच, इतने करने के बावजूद वो जो आथर्वण ऋषि है उन्होंने उस मधु विज्ञान को तुम्हें बताया, इतने करने के बावजूद भी नहीं कहना चाहते हैं। यद पूर्वम प्रतिज्ञातम भक्ष्यामि, क्यों? प्रतिज्ञा जो है ना, जो की हुई प्रतिज्ञा सत्पुरुषों का कभी भी फेल नहीं होती, उसकी रक्षा अवश्य करते हैं सत्पुरुष, जो बोल दिया बोल दिया, प्रतिज्ञा भक्ष्यामि कह दिया तो मैं कहूँगा बोला था, तो इतने घटना के बाद भी कहते हैं ये कहा। ठीक है, हमें प्रथमम अश्वम इत्यादि, पहला जो अश्वम शब्द आया है, अश्वम जो आया है प्रथम, जो अश्व शब्द है प्रथम इत्यादि, पदार्थ वचनम, वो पदार्थ का कथन है, पद का अर्थ का कथन है, अश्वम करके कहा। और अश्वस्य इत्यादौ, जो अश्वस्य में भी आगे अश्वस्य शिर छित्वा इत्यादि में अश्वम शिरो अश्वम शिर, वहाँ भी अश्वम शब्द आया है, तो उसको कहते इत्यादौ छित्वा इत्यस्य कर्मोक्ति, छित्वा कर्म का, छित्वा जो क्रिया है उसके कर्म है वो, अशोक के सिर काट करेगा ऐसा समझ रहा है। कहा 14, 15, 16, 17 टिप्पणियाँ हैं, 14 में कहते हैं इत्यादि वाक्य घटित, जो अश्वम इत्यादि वाक्य घटित है, पहला वाला जो अश्वम अश्वस्य स्वभूतम शुरू है ना, पदार्थ का कथन किया है वहाँ, इत्यादि वाक्य कटकम शिरपदम इति याद शिरपद है वो अश्वस्य शिरोब शिरपद है ये लेना है। अच्छा पंद्रह का कथनम कहा, पंद्रह कहते हैं वचनम माने कथनम पदार्थ का कथन है पहले वाला अश्वम शब्द। अच्छा आगे सोलह में कहते वाक्य कहते हैं सोलह नंबर का वाक्य इत्यादि वाक्य है ना अश्वस्य इत्यादि वाक्य ये होगा। छित्वा अश्य कर्मोक्ति छित्वा माने सिरा माने किसको क्या करके सिर को काट करके ये कर्म है छित्वा का कर्म बनेगा सिरा ऐसा लगाना है कहा। अश्वम सिरा इत्यत्र तो अन्वयार्थम इति उक्तम अब अश्वम सिरा में फिर आया उसको कहते हैं अन्वय करने के लिए लगाया समझना ये कहा विभाग है। प्रेक्षापूर्वक कार्यणाम ईदृशी प्रवृत्ति आयुक्त जो बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले होते हैं ना उनके इस प्रकार की करना प्रवृत्ति ठीक नहीं होती है। संकित्वा समाधत्ते माने ऋषि बुद्धिपूर्वक काम करने वाले हैं क्यों उपदेश किया जब इतना क्रूर कर्म ऋषि के साथ अन्याय कर चुके हैं तो फिर उनको उपदेश क्यों किया। जो बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले होते हैं ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती ऋषि ने ऐसा काम क्यों किया ये प्रश्न है ये कहना चाहते हैं। तो शंका करवा करके उत्तर देते हैं समाधत्ते का स किमर्थम एवं जीवितम संदेहम जीवित संदेहम आरुह्य प्रावोचत ये प्रश्न उठा। और ऋषि ने इस प्रकार से अपने जीवन के ही संदेह में रख करके प्राण को ही संदेह में रख करके क्यों कहा उपदेश क्यों किया प्रश्न आया तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं। ऋतायन कहा अपने सत्य के कहा था मैं बख्श्यामी बोला था बोलूंगा कहा था उस सत्य के परिपालन के लिए ऐसा काम किया उन्होंने। ऋतायन यत पूर्वम प्रतिज्ञातम जो पहले प्रतिज्ञा की थी उन्होंने बख्श्यामी करके सत्यम सत्य की प्रतिज्ञा की थी तत्परिपाल तो मिच्छन इत्यादि यही है उसके परिपालन करना चाहते हैं ऋषि उनकी इच्छुक हैं इसलिए फिर भी उपदेश करते हैं उपदेश किया है कहा ठीक है। हमें कहते हैं ऋतायन इत्यत्र अर्थ सिद्धम अर्थम कथयते ऋतायन शब्द में अर्थ से सिद्ध जो आर्थिक अर्थ है उसका कथन करते हैं अर्थ से क्या आया ये कहना चाहते हैं। 19 की टिप्पणी आर्थिकम का अर्थ सिद्धम अर्थ माने आर्थिकम अर्थ से सिद्ध अर्थ को आर्थिक बोलते हैं शाब्दिक नहीं आर्थिक अर्थ करते हैं अर्थ से आया हुआ अर्थ को कहते हैं। कहा जीवितात भी एक जीवितात भी सत्य धर्म परिपालना गुरुतरा इति तस्य लिंगम एतत् अपने जीवन से भी माने सत्य धर्म के पालन करना गुरुतर है माने जीवन की रक्षा गुरु है अन्य की अपेक्षा बहुत गौरव है जीवन की रक्षा करना चाहिए किंतु इस जीवन से भी सत्य धर्म के पालन करना और गुरुतर है यही लिंग है क्या ऋतायन शब्द लिंग है यहाँ यही लिंग है ये कहा। यज्ञ से सिरो छिद्यते ते देवा अश्विनो अब्रुवन यज्ञ का सिर अच्छिद्यतः कट गया यज्ञ पुरुष का सिर कट गया विष्णु का सिर कट गया तो ते देवा अश्विनो अब्रुवन उन देवताओं ने अश्विनी कुमार को कहा अश्विनी कुमार दोनों को कहा क्या कहा भीषजौ हाँ संबोधन है हे वैद्य लोग तुम दोनों वैद्य हो हे वैद्य भाई था भीषजौ वैश्य था तुम दोनों वैद्य हो तुम दोनों वैद्य हो इदम यज्ञ से सिर प्रतिधत्तम इस यज्ञ पुरुष का सिर को दोबारा जोड़ो ऐसा कहा अश्विन कुमार को देवताओं ने ऐसे कहा यज्ञ पुरुष का सिर कटने पर देवताओं ने कहा तुम दोनों वैद्य हो ये इस सिर को फिर जोड़ो यज्ञ पुरुष का सिर जोड़ो ऐसा कहा इत्यादि श्रुतंत्रम आश्रित ऐसा कोई अन्य श्रुति है उसको लेकर के यहाँ कहना चाहती है श्रुति बोलती है यज्ञ से इत्यादि शब्द बोलते हैं ये कहा यज्ञ से सिर छिन्नम त्वष्टा अभवत ऐसा कहीं श्रुति आती है एक एक का सिर कट करके आदित्य बन गया ऐसा कटा हुआ सिर आदित्य नाम हो गया ऐसा कहीं स्मृति में है। तत्प्रतिसंधानार्थम फिर उसको सिर को जोड़ने के लिए यज्ञ पुरुष में उस सिर को जोड़ने के लिए प्रवर्ग कर्म होता है वृद्धारण्य जो प्रथम अध्याय होता है उपनिषद क्रम से नहीं वृद्धारण्य क्रम से जो प्रथम अध्याय है प्रवर्ग कर्म होता है वहाँ ठीक है ठीक हमें कहते हैं प्रवर्ग कर्मणि एवं प्रवृत्ति भी ठीक है ये तो ये बात है यज्ञ पुरुष का सिर कटा आदित्य बन गया फिर देवताओं ने अश्विन कुमार को आदेश दिया कि भाई तुम दोनों वैद्य हो, ये सिर को जोड़ो कहा, उसके लिए प्रवर्ग कर्म किया, ये सब वहाँ की बात है। तो प्रवर्ग कर्मणि एवं प्रवृत्ति भी, ऐसी घटना वहाँ होने पर भी प्रवर्ग कर्म की बात है। ये प्रकृति विज्ञान की मैं, या तो आत्मज्ञान की चर्चा है मधु ब्राह्मण में, या क्या आया इसका, या प्रयोजन क्या है इसका, वहाँ की बात चर्चा है, ये शंका है। प्रकृति विज्ञान 20 नंबर में कहा प्रकृति विज्ञान क्या है, कहते हैं त्वाष्ट्र मधुनी, जो त्वष्टा संबंधी मधु है उसमें क्या आया, आदित्य संबंधी मधु में क्या आया, ये प्रश्न आया तो कहा तत्र कहा इत्यादि। तत्र प्रवर्ग कर्मांगभूतम यदि विज्ञानम, ये जो उपासना है ना, तो आदित्य संबंधी उपासना, ये उपासना स्वतंत्र नहीं है, कर्मांग अवबद्ध उपासना है, प्रवर्ग कर्म में जुड़ी हुई उपासना है, जो प्रवर्ग कर्म करेगा ये उपासना वही करेगा, अन्य नहीं कर सकता। विज्ञान तत्वाष्ट्र मधु, ये त्वष्टा संबंधी मधु इसको कहा गया यहाँ, ठीक है। उक्तम एवं संग्रहणादि, इसको ही संग्रह करके बोलते हैं, यज्ञ शिष्य छेदन प्रतिष्ठा संधानादि विषय दर्शनम तत्वाष्ट्र मधु का, यज्ञ पुरुष का जो शिर छेदन हुआ है उसको फिर प्रतिसंधान करना, दोबारा जोड़ना, संयोजन करना, इसको विषय करने वाला जो उपासना है, दर्शन में उपासती है उपासना है तत्वाष्ट्र मधु, उसी का वो त्वष्टा संबंधी मधु यही है, उपासना यही है, ये कहा। आगे कहते हैं यथोक्तम दर्शनम माने तत्वाष्ट्रम मधु यच्च तन मधु तत्प्रवोचत इति संबंध, यद यथोक्तम दर्शनम, यथोक्त दर्शन उपासना है तत्वाष्ट्रम, त्वष्टा संबंधी है, कौन सा उपासना है, आदित्य संबंधी है, त्वष्ट्रम मधु यच्च तन मधु, जो मधु है उपासना हुआ तत्प्रवोचत, उस मधु को कहा, जो माने आदित्य संबंधी उपासना को कहा ऋषि ने, ये कहा। अध्याय द्वय प्रकाशितम तृतीय चतुर्थाभ्याम अध्यायाभ्याम प्रकटितम इति यावत कहते हैं, पहले वाले जो दो अध्याय में प्रवर्ग ब्राह्मण में बताया गया था, अध्याय द्वय प्रकाशितम तृतीय चतुर्थ चतुर्थाभ्याम अध्यायाभ्याम, तृतीय माने उपनिषद में प्रथम अध्याय और चतुर्थ माने द्वितीय अध्याय, इसके द्वारा प्रकाशित हो प्रकटित कर दिया, ये कहा, ये बता दिया। आगे मंत्र है तो मधु क्या मधु बताया होगा, ऋषि ने क्या बताया होगा उसके बारे में बोलते हैं। मधु विज्ञान मैं कक्ष को भी बताएगा, कक्ष क्या है, वो तो उपासना होगी मधु, एक दूसरे मधु, जिस दूसरे मधु को भी तुम्हें कहा का यथ कक्षम आत्मविज्ञान, जो आत्मविज्ञान को बताया है तुम्हें, ये कहना है आत्मविज्ञान किस स्थिति में होता क्या होता है, इसको दर्शाते हैं आगे। इदं वै तन्मधु दद्दं आथर्वणो अश्वभ्याम उवाच तदेतदृशी पश्यन् अवोचत् पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति सवायं पुरुषः सर्वासु पुरुषु पूरिषयो नैदेन किंचनावृतम नैदेन किंचना संवृतम इदं वै तन्मधु दद्यंगाथर्वणो अश्वभ्यां वाच तदेतदृशि पश्यन् अवोचत् पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति सवायं पुरुष सर्वासु पुरुषु पूरिषयो नैनेन किंचन अनावृतम नैनेन किंचन संवृतम। ये जो मधु विज्ञान, दो प्रकार के मधु विज्ञान को तुमने बताया बोला, एक तो आत्मज्ञान और एक उपासना सूर्य संबंधी उपासना, तो सूर्य संबंधी उपासना तो हो गई पूर्व में, त्वाष्ट्रम मधु बोल दिया था, अब कहते हैं आत्मविज्ञान कक्षम शब्द दिया था, कक्ष को भी बताया, गोपनीय बात भी बताई है, क्या गोपनीय बात है इसमें कहना है। ये इदं वै तन्मधु, ये जो मधु विज्ञान है ना, यह दद्यंग अथर्वण अश्वभ्याम वाच, दद्यंग अथर्वा ऋषि ने अश्विनी कुमारों के लिए कहा, तदेतद ऋषि पश्चिम अवच, इस घटना को देख करके ऋषि ने कहा, तो दद्यंग अथर्वा ने उस उन अश्विनी कुमारों को क्या कहा होगा, ऋषि माने मंत्रद्रष्टा, मंत्रद्रष्टा ने अवोचत कहा, क्या कहा, पुरश्चक्रे द्विपदा कहा, ये माने वो ऋषि ने यही बताया, पुरा माने शरीराणी ऐसा है यहाँ, पुह पुरऊ पुरा पुरम पुरऊ पुरा, ये द्वितीय का बहुवचन पुरा। प्रीपालन पूर्ण जो धातु है, जो इत्यादि का धातु है, उसे क्विप करने पर, क्विप लगाएंगे क्विप का सर्वापहार लोक हो जाता है। प्री बचा वहाँ गुण होना था आर धातु प्रत्यपर है किंतु की निषेध करेगा कित है क्विप होने से रित धातु प्राप्त होता है, उसको बाद करके उदोष्ट पूर्व से आ जाएगा। वस्थानी वर्ण पूर्व में पकार है तो उस ऋकार के स्थान में उर आदेश होगा, पूर्व शब्द बन जाएगा। तो प्रथमा में उपधा दीर्घ होगा, बनेगा पुहू बन जाएगा, रवोर उपधा या दीर्घ के लगेगा। और दो वचन में पुरऊ पुरह पुरम पुरऊ पुरह, ये पुरह द्वितीय का बहुवचन है। ये शरीरों को बनाया कहते हैं, परमात्मा ने शरीरों को बनाया, ये मधुविज्ञान बताने यही बताया ऋषि ने वहाँ, शरीरों को बनाया। चक्रे माने किया बनाया, ये अर्थ है पुरश्चक्रे। कौन सा द्विपद, दो पैर वाले शरीरों को बनाया, दो पैर वाला शरीर वाले जितने होते हैं मनुष्य हैं, पक्षी आदि भी दो पैर वाले होते हैं, द्विपद बोल दिया, दो पैर वाले पशु को प्राणियों को बनाया, ये अर्थ है द्विपद। दो पादौ यस्य, दो पादौ यश्य सा द्विपाद बनता है वहाँ, पाद से लोपो हस्त्यादि पर सूत्र समासांत लोप हो जाता है। यहाँ पर हस्त्यादि तो नहीं है किंतु उपमान नहीं है यहाँ, यहाँ क्या है संख्या सुपूर्व से सूत्र लग जाएगा, संख्या पूर्वक है दो, तो द्विपाद बन जाएगा। द्विपाद होने के बाद में द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद द्विपाद भसंज्ञा होगी, सहसा आने पर भसंज्ञा होने पर पादपद सूत्र लग जाएगा, द्विपद हो जाएगा। चाहिए दो पैर वाले शरीरों को बनाया, ये कहते हैं द्विपद पुरा चक्रे, ऐसा करना। दो पैर वाले जितने शरीर हैं, जैसे मनुष्य हैं पक्षी हैं इत्यादि, जो जो दो पैर वाले होते हैं उसको बनाया परमात्मा ने, ठीक है। और उसके आगे मान ये विज्ञान संबंधी बात है, आत्म संबंधी बात ही है, आत्मज्ञान संबंधी। उसके पश्चात पुरा चक्रे चतुष्पदा कहते हैं, पूर्वाने वही शरीर है पुरा, शरीरों को कौन सा चतुष्पद, चतवारो पादा ये सामते चतुष्पाद चतुष्पाद तान चतुष्पद, ऐसा है। चार पैर वालों को भी बनाया, चार पैर वाले शरीर को भी बनाया, दो पैर वाले शरीर चार पैर शरीर माने सारे शरीर को बनाया कहने में तात्पर्य है पहले। और पुरा पक्षी भूतवा पुरा पुरुषा प्राविशत, ऐसा आया, फिर पुरा शब्द आ गया। यहाँ पुरा का अर्थ ये जो पुरा है, पूरा स पक्षी भूतवा के पहले जो पूरा शब्द आता है, ये शरीर नहीं है यहाँ, ये पूरा अव्यय है। ये वो जो पहले जो पूरा बना था, दो बार पूरा हो गया, आगे भी पूरा आएगा, अभी जो वर्तमान पूरा आ रहा है पूरा स पक्षी भूतवा पूरा प्राविश पुरुषा प्राविश आविशत आता है, या पूरा माने अव्यय बना हुआ है। पूर्व शब्द से अशी प्रत्यय करके पूरा पूरा बनाया हुआ है, क्योंकि दिक् शब्देभ्यो सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काल सुस्ताति, ऐसा सूत्र है, स्ताति प्रत्यय करते पुरस्तात आदि बोलते हैं इत्यादि आता है। तो उसी में पूर्वाधराबराम अशी पुरदवश्य ऐसा में सूत्र आता है, पूर्व शब्द अधर शब्द अवर शब्द से ताति को बात करके एक पक्ष में अशी प्रत्यय होता है, अशी का अश बचेगा, और उधर पूर्व शब्द का आदेश क्या पूरा आदेश होगा पुरस् बना, तद्य तत्शास्त्रव्य विभक्ति से अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अव्यय है ये पूरा, अभी आया हुआ पूरा ये अव्यय है। और पूर्व शब्द से स्ताति करेंगे तो पुरस्तात होता है, माने तीन अर्थ आता है, पूर्व में पूर्व से पूर्व तीन अर्थ आता है इसका, माने सप्तमी अर्थ को लेकर के करेंगे तो पूर्व में अर्थ हो जाएगा, एक ही ये पूरा बनना या पुरस्तात बनना है। पुरस्तात का अर्थ पूर्व में अथवा पूर्व दिशा में अथवा पूर्व काल में ऐसा होगा, अथवा तृतीया करेंगे पंचमी करेंगे पूर्व से ऐसा अर्थ हो जाएगा, प्रथमा अर्थ करेंगे पूर्व यही अर्थ आएगा, पूर्व है यहाँ पूरा माने पहले, या पूरा का अर्थ पहले, या शरीर नहीं है पूरा, द्वितीय का बहुवचन नहीं है, अव्यय है यह पूरा। स पक्षी भूतवा, स माने जिसने दो पैर वाले शरीर को बनाया, चार पैर वाला शरीर को बनाया, वही जो स माने वही जो परमात्मा है वह परमेश्वर। पूरा माने पुरस्तात पहले, पहले क्या किया, कौन से शरीर बनाया, बाद में कौन बना करे, पक्षी भूतवा सूक्ष्म शरीर बन करके, पक्षी उड़ जाना बोलते हैं इसके, पक्षी उड़ गए बोलते हैं, मृत्यु होती है ना पक्षी उड़ना कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को पक्षी शब्द से दिया है। पक्षी भूत, पहले पक्षी बना, मैंने सूक्ष्म शरीर तैयार किया उसने, उसके बाद थूल शरीर में प्रवेश किया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के आधार पर ही स्थूल शरीर में आता है परमात्मा, सीधा सीधा परमात्मा स्थूल शरीर में नहीं आता। एक स पुरा स पक्षी भूत है, पूरा माने पुरस्तात है, पहले ये पूरा का अर्थ यहाँ पर पूर्व शब्द प्रातिपदिक नहीं है, अव्यय है पूरा, यहाँ पूरा स पक्षी भूतवा सूक्ष्म शरीर हो के आश्रय लेकर लिंग शरीर बनाकर पूरा पुरुष आविष्ट करे, वो पुरुष पूर्व में आवेश कर गया कहते हैं, पूरा माने शरीराणी थूल शरीराणी, थूल शरीर को प्रवेश करता है परमात्मा, वही परमात्मा यहाँ प्रवेश किया है। ये प्रवेश करने वाला परमात्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, यही कहना है यहाँ। ये मधुविज्ञान जो आए बताया अभी वही है, यहाँ द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण इसी को बताता है, जिसको जो भेद लोगों ने माना हुआ है जीव परमात्मा से भिन्न भिन्न नहीं है, वही प्रवेश हुआ है, यही है पुरुष आविषद। जो पुरुष है वो आविषद माने प्रवेश कर गया, यहाँ सूक्ष्म शरीर बना करके स्थूल शरीर में प्रवेश हो गया, ये अर्थ है। सवायम पुरुष, वही जो पुरुष है परमात्मा। पुरुष क्यों कहते हैं, कहते हैं सर्वासु पुरुषु पुरुष हो, सभी पूर्व में सभी शरीरों में पुरुषु सप्तमी बहुवचन पुरुष, पुरुष शब्द का सभी पूर्व में सभी शरीरों में पुरुष है, माने पूरी शेते इति पुरुष है, शरीर में सोता है या उपलब्ध होता है, वह आत्मा की उपलब्धि अन्यत्र नहीं होगा, शरीर रहित काल में उपलब्धि नहीं होती है, यद्यपि आत्मा व्यापक है किंतु शरीर में ही उपलब्धि होनी है, इसलिए पुरुष है कहा जाता है। पुरुष शेते ऐसा सूत्र है, पुरुष शेते ऐसा विग्रह होगा उसमें, अधिकरण शेते सूत्र आएगा ऐसा, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद अधिकरण शेते सूत्र आता है। अधिकरण उपपद रहने पर सिंह शयन धातु से, सिंह स्वप्ने धातु है ना, उसे अच प्रत्यय होता है बोलता है, यहाँ पूरी शब्द अधिकरण है, पूर्व शब्द का शब्द में पूरी, पूरी शेते ऐसा विग्रह किया है, उपद रहने पर सिंह धातु से अच होगा, अच होगा गुण आय आदेश होगा साया बन जाएगा, तो पूरी आगे साया है, नी का लुक होना चाहिए समास होकर, ऊपर तो समास होगा, समास का लुक होना चाहिए, किंतु वहाँ पर हलदंता सप्तम्या संज्ञाया अलुक हो रखा है, यही है पूरी साया, शरीर में प्राप्त होता है ये आत्मा, शरीर के बाहर प्राप्त नहीं होता, यही है पूरी साया कहते हैं। नई नये न किंचन अनावृतम, इसके द्वारा आच्छादित न हो ऐसा कोई वस्तु नहीं है, इस आत्मा से आच्छादित न हो कोई नहीं है, क्यों, आत्मा में कल्पित है, जो कल्पित वस्तु होते हैं अधिष्ठान से आच्छादित होते हैं, जो आभूषण दिखते हैं सुवर्ण में आभूषण दिखते हैं, आभूषण से आच्छादित क्या है, सुवर्ण से आच्छादित है आभूषण, घटादि पात्र जो है मिट्टी से आच्छादित है, मिट्टी के बिना नहीं, मृतिका के बिना नहीं है वो, औजार जितने भी होते हैं लोहे से आच्छादित है, लोहे के बिना औजार हो नहीं सकते, इसी प्रकार क्यों, औजार माने कल्पना है लोहा वास्तविक लोहा है, आभूषण माने कल्पना है, वास्तव में वहाँ सुवर्ण है, ऐसा है, घटा आदि माने कल्पना, वास्तव में मृतिका है, इसी प्रकार यहाँ भी वास्तव में आत्मा है, ये कल्पना है, शरीर आदि की जगत की कल्पना है, ये कहना चाहते हैं, ये स्तुति बोलना चाहती है न ये नैना माने अनैन आत्मना, पूर्व में कहा था यह पुरुष की शब्द आई थी, ये नैन माने पुरुषेण, किंचन अनावृतम न, यहाँ द्वितीय टोक से न लगा है, इस माने इसके द्वारा कोई अनावृत पदार्थ नहीं है, सारे आवृत हैं, संसार में जो भी वस्तु हैं इसी से आवृत हैं, क्यों, आत्मा में कल्पित हैं सारे, जैसे सुवर्ण में कल्पित आभूषण, सुवर्ण से आच्छादित अनाच्छादित नहीं, कोई भी सुवर्ण से अतिरिक्त कोई आभूषण बचे मिलते नहीं है, जहाँ भी आभूषण होगा सुवर्ण मिलेगा, इसी प्रकार आत्मा से ही किंचन अनावृतम न, कोई भी वस्तु अनावृत हो ऐसी वस्तु नहीं है, सब आवृत है, और नैने न किंचन असंवृतम कहते हैं, इस आत्मा से ये नैन आत्मना, इस आत्मा से किंचन कोई भी वस्तु असंवृतम न, माने भिन्न नहीं है, ये कहना चाहते हैं, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, आत्मा से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है, यही कहा, सब आत्मा ही है, ये मधुविज्ञान आत्मज्ञान का ही तात्पर्य है, जो मधु ब्राह्मण जो पढ़ रहे थे उसका यही तात्पर्य है। सब आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यही सिद्ध होता है, यही कहना है। ये मधु विज्ञान का सारांश बात यही है, ये बताया। समय हो गया है, भाष्य टीका फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल